dankzij de Z10 koffievolautomaat van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Bekijk de Z10 nu op jura.com. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 3 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Een keeper moet opvallen, maar het leidt wel tot curieuze tenues. Gisteren zagen we de 2 meter lange noppert van top tot teen gehuld in het lila waar de Queen het patent op had. En die arme Engelse keeper met zijn bleke vel vandaag was in het kanariegeel gestoken. Nou ja, het werkte wel. Ze wonnen allebei. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Ik ga het zo meteen hebben over El Salvador. Daar bindt de regering de strijd aan met de georganiseerde misdaad. Maar hoe ze dat aanpakken? En ik spreek de winnaar van de Anna Blamanprijs. Dat is een prijs voor schrijvers die in Rotterdam wonen of veel Rotterdam in hun werk stoppen. En dat is Raoul de Jong. En hoe gaat het aflopen in de rechtszaak tegen oud-president Sarkozy? Die ging in hoger beroep na zijn veroordeling voor omkoping. En Maastricht heeft een stadscomponist en dat is Frank Steins. En die spreek ik op het eind van het uur. Maar we gaan eerst naar het nieuws van vandaag. Zondag 4 december. In Iran is grote verbazing ontstaan over uitspraken van de Iraanse procureur-generaal. Die zou hebben gezegd dat de gevreesde moraalpolitie is opgeheven. Het was breaking news bij Al Jazeera. We begin in Iran, where the security unit tasked with enforcing the strict dress code has been shut down. Sinds de gewelddadige dood van Mahsa Amini in september zijn er veel protesten in en buiten Iran. Sinds die tijd is de moraalpolitie minder zichtbaar, zegt deze Iran-expert van de Universiteit van Cambridge. The morality police have really not been active in the streets. So the government is simply saying this is not serving our purposes. We need to rethink this. Toch denkt ze dat er in Iran de komende tijd niet veel verandert. So far we're seeing very little compromise within the government, very little disagreement between the elites and the government, and therefore there is very little reason to think that they will compromise at this stage. Dit Sinterklaasweekend is meer gepind dan in dezelfde periode in 2019, vlak voor de coronapandemie. De bedragen worden wat groter, zeg maar, dit jaar. Dus minder mensen kopen meer spullen? Ja, klopt. Door de inflatie en de hoge energieprijzen waren er ook veel mensen die minder uitgaven. Ja, veel minder. Maar door een beetje creativiteit konden we behoorlijk wat uitpakken voor de kleine. Soms moesten er zelfs harde keuzes worden gemaakt. Ik moest wel heel erg opzij leggen, keuzes maken tussen boodschappen om toch een cadeautje te hebben. Maar het is gelukt. Kinderen hoeven ook niet per se hun hele verlanglijst te krijgen. Ik vind het wel oké als hij met iets anders komt. Het hoeft niet per se duur te zijn, begrijp u? Op het WK in Qatar had Engeland in de 8e finales geen kind aan Senegal. Het werd 3-0. Frankrijk versloeg eerder op de dag al Polen. In Parijs gingen fans massaal de straat op. Nederlandse voetbalfans moeten naar Qatar komen, vindt bondscoach Louis van Gaal. Zijn vrouw Truus wilde daar bij Hart van Nederland ook wat over kwijt. Een van Louis' beste vrienden schreef vanmorgen: Truus, beter winnen met weinig fans als verliezen met heel veel fans. Ja, nou, dat heb ik dan maar aan Louis doorgeappt. En een Belgisch songfestivalliedje uit 1971 is nu populair in Oekraïne. Goedemorgen, morgen. Goedemorgen, yes. Super popular. My girlfriend sings this song every day. Het liedje zit onder veel TikTok-filmpjes van Oekraïners, omdat goeiemorgen lijkt op een Russisch woord dat iets heel anders betekent. Fucking bullshit, something like that. So, when I don't have a light, goeiemorgen. De inmiddels 85-jarige zangeres Lily Castel kon er wel om lachen toen wij haar belden. Ik vond het alleen geweldig, geweldig leuk. Ongelooflijk. Nee, je kan het niet geloven dat zoiets gebeurt daar in Oekraïne. Het verrast mij enorm dat daar nu zo'n een hit geworden is, bij manier van spreken. Sensationeel. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Kirsten Klomp heeft alvast gekeken in de krant van morgen. NRC heeft een groot verhaal over het Isala-ziekenhuis in Zwolle, dat zonder te weten jarenlang gebouwen huurde van 5 cardiologen die bij het ziekenhuis werkten. Die cardiologen worden sinds kort verdacht van corruptie. Ze waren eigenaar van verschillende panden naast het hoofdgebouw van het ziekenhuis, blijkt uit onderzoek van de krant. Op initiatief van de cardiologen verhuist een afdeling van het Isala naar hun vastgoed. Het Zwolse ziekenhuis betaalt elk jaar 3,5 ton aan huur voor die panden, maar had geen idee dat dat geld bij eigen medewerkers terechtkwam. Eerder onthulde de krant al dat de cardiologen een leverancier van pacemakers hebben voorgetrokken bij bestellingen. De universiteiten en hogescholen lokken nog steeds studenten vanuit de hele wereld naar Nederland. Ook al zijn er hier grote zorgen over het aantal internationale studenten en het tekort aan kamers. Volgens de Telegraaf wordt Nederland op beurzen van Indonesië tot Vietnam nog steeds aangeprezen als gelukkig land met gunstige collegegelden. Dat terwijl universiteiten met de minister hebben afgesproken dat ze terughoudend zullen zijn met het werven van buitenlandse studenten. Maar iedereen legt het woord terughoudend anders uit, zegt een onderwijsexpert in de krant. Volgens hem moet er snel wat worden gedaan aan het verdienmodel. Studenten van buiten de EU leveren nou eenmaal het meeste op. In Trouw een interview met Jerry Afrije, medeoprichter van Kick-Out Zwarte Piet. Onder druk van de protesten van de actiegroep verdween Zwarte Piet op veel plekken. Maar hij zegt dat er na 11 jaar protest nog veel te winnen valt. Je leeft in een Randstadbubbel als je denkt dat het geregeld is met Zwarte Piet, zegt Afrije. De afgelopen jaren verdween Zwarte Piet uit Sinterklaasliedjes en het Sinterklaasjournaal. Ook zijn veel mensen er anders over gaan denken. Op de vraag of Afrije niet te makkelijk voorbij gaat aan die successen antwoordt hij: een beetje racisme is nooit het doel geweest. Daarmee doelt hij op regio's waar Zwarte Piet nog wel heel normaal is. En ook tegen Argentinië speelt Nederland een uitwedstrijd, schrijft het AD. Als het aan bondscoach Louis van Gaal ligt, komen er meer Nederlanders naar Qatar om Oranje aan te moedigen. Maar er is geen kaartje meer te krijgen en een reisje Qatar is ook niet bepaald goedkoop. Fans uit de Arabische regio en Aziatische migranten weten de weg naar het stadion wel te vinden. En laten daar nou net veel fans van Argentinië tussen zitten? Volgens de krant speelt het Nederlandse elftal vrijdag dan ook in een blauw-wit gekleurd stadion tegen Lionel Messi en zijn konuiten. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Calling me, the way the stars shine. Lissy was dit met Night Moves. De regering van El Salvador heeft het leger afgestuurd op de stad Soyapango. Zo wil men de macht breken van criminele bendes in die stad. Marlies Stappers is oprichter van mensenrechtenorganisatie Impunity Watch. En dat is een organisatie die strijdt tegen straffeloosheid en corruptie in Midden-Amerika. Goedenavond, mevrouw Stappers. Goedenavond. Ja, wat zijn dat voor bendes? Ja, dat zijn hele grote bendes die in heel Midden-Amerika actief zijn. Die eigenlijk oorspronkelijk vanuit de migranten vanuit de Verenigde Staten zijn komen overgewaaid naar de regio. En het zijn vooral jeugdbendes. Je hebt bijvoorbeeld de bende Salvatrucha, je hebt de bende Barrio 18. En ze zijn heel erg berucht vanwege het enorme geweld dat ze plegen, de afpersingen dat ze doen, betrokkenheid bij drugshandel en vooral het rücksichtloos vermoorden van mensen die hun in de weg staan. Ja, hebben ze zoveel macht? Ze zijn heel groot, ze hebben heel veel macht. En vooral door het gebruik van dat geweld. Hè, waar ja. Dat geweld is zo heftig dat mensen enorm bang zijn. En dat moet je ook zijn, want ze draaien hun hand niet om voor een moord of iemand echt op een verschrikkelijke manier uit de weg te ruimen. Nou ja, de maatregelen zijn fors. 10.000 militairen en politiemensen omsingelen die stad nu. Dan denk je toch wel, ook al zijn die bendes dan heel erg gevaarlijk, is dat nou echt nodig? Ja, dat is een hele goede opmerking. En inderdaad, als je dat ziet, 10.000 mensen, politie en leger die een stad intrekken, zwaar bewapend, met drones ook, met al het geweld van de macht. Een heel dorp, een hele stad die wordt afgesloten, dat is natuurlijk echt afschuwelijk. Vooral ook als je bedenkt dat El Salvador uit een burgeroorlog komt. Mm-hmm. Dus je kunt je voorstellen wat voor beelden dat ook opwekt. En inderdaad, is dat nu nodig? Het grote gevaar wat je ook hoort, wat mensenrechtenorganisaties naar voren brengen, is dat met die militaire inval, met dit optreden, ook constitutionele rechten van mensen zijn opgeschort. Dus dat leger gaat van huis tot huis. Iedereen die er verdacht uitziet, kan worden opgepakt. Zonder dat daar een rechtelijke orde voor hoeft te liggen. Ja. En daarmee is dat natuurlijk ontzettend gevaarlijk voor heel veel mensen. Als je ook kijkt waar dat ze leger optreedt. Het is vooral in de marginale wijken. En vooral het accent ligt op jongeren. Omdat die bendes vooral ook over jonge mensen gaan. Worden jongeren die bijvoorbeeld een tatoeage hebben. Die arm zijn. Die kunnen zich niet verdedigen. En die kunnen zo worden opgepakt. En in de gevangenis gegooid worden. En het gaat ook nogal over aantallen mensen. Als je ziet sinds maart is er een noodwet van kracht. En er zijn bijna iets van 60.000 mensen opgepakt. En dat gaat over enorme aantallen. De gevangenissen in El Salvador die zitten ook overvol. Die kunnen dat eigenlijk helemaal niet aan. En in die gevangenissen gebeuren de meest gruwelijke dingen. Dus die mensen zijn eigenlijk vogelvrij voor dat geweld van het leger. En wat je echt ziet is dat de Bukele, hè, dat is de regeringsleider. Dat is de president, dat hij dit ook. Dat is de president, ja. Precies. Dat hij dit geweld ook... Nou, ik vroeg mij af wat voor man dat was. Najib Bukele, de president. Wat is zijn imago? Hoe staat hij bekend? En waar is hij op uit? Ja, nou, hij is aan de macht sinds 2019. Hij is eigenlijk best een populaire president. El Salvador heeft een lange geschiedenis van geweld. Dus die bendes waar we het net over hadden, die terroriseren het land al sinds hele lange tijd. Maar die bendes komen natuurlijk ook voort vanuit een situatie van grote uitsluiting waar de bevolking in leeft. En een politiek systeem wat eigenlijk gekenschetst wordt door grote corruptie, die eigenlijk niks geeft over die bevolking. Dus die bevolking is vogelvrij. Zit tussen de ene kant tussen de regering in, andere kant tussen die bendes in. En toen Bukele aan de macht was, hij is heel jong, een hele vlotte man. Toen dacht iedereen van, nou, nu komt er een verschil. Hij kwam ook aan de macht dat hij zei van, weet je, deze corruptie, die gaan we aanpakken. Dit politiek systeem kan niet meer. En ik ga dat geweld aanpakken. Maar hij is ook een president en hij noemt het zelf ook. Hij noemt zichzelf wel eens de coolste dictator van de wereld. Van in ieder geval van Latijns-Amerika. Dus hij is heel erg uit. Hij is een beetje megalomaan uit op zijn imago. Dus hij voert zijn bewind ook veel via de sociale media, waarin hij probeert heel veel indruk te maken op de bevolking door hele harde maatregelen. Dus toen hij aan de macht kwam, zei hij, en ik ga een eind maken aan al dit geweld. En dus moest hij ook heel nadrukkelijk optreden. Dus hij kwam met een plan, hij verklaarde die bende geschiedenis, de oorlog, maar heel erg met die harde handpolitiek, zonder eigenlijk te kijken wat zijn nou die diepere oorzaken waardoor die bendes bestaan. Wat is de situatie van armoede, van uitsluiting, van straffeloosheid? En eigenlijk heeft hij steeds meer de macht in eigen hand geconcentreerd. Ja. Dus hij wilde dus een nieuw plan afkondigen om die bendes aan te kunnen pakken. Nou, dan stuurde hij het leger naar het congres toe om te zorgen dat het congres niet tegen kon stemmen. Ja, hij heeft de rechterlijke macht in eigen hand genomen. En ja, dat maakte hem dus een hele gevaarlijke dictator die alle macht in één hand concentreert en indruk op de bevolking wil maken, ja, door die hele grote aanpak te doen die de rechtsstaat ondermijnt en die heel erg schadelijk is voor mensen in hele kwetsbare posities. Ja, en ik kan me voorstellen dat dat ook angst oplevert in de samenleving en misschien gaat leiden tot meer migratie. Zeker. Dus je ziet eigenlijk die tweedeling. Hè? Van de ene kant dat mensen denken, want je ziet dat sinds hij heel hard optreedt tegen die bendes, dat misschien de moorden zijn afgenomen. Maar tegelijkertijd is met name die bevolking die in die kwetsbare situatie zit ontzettend bang nu voor het leger. Want ja, je ruilt de bendes in en in plaats daarvan heb je het leger en de politie die straffeloos ingrijpen. Dus je ziet een exodus uit bijvoorbeeld nu uit Soyapango, uit die gebieden waar het leger actief is. En die mensen, ja, die weten niet waar ze naartoe moeten. Ja. Dus maar weer richting Amerika misschien. Nou, we weten wat daar de consequenties van zijn. Ja. Dus de mensen zitten echt tussen die twee vuren in. Ja. Dankjewel, Marlies Stappers van mensenrechtenorganisatie Impunity Watch. Voor je bijdrage. En ik denk dat veel mensen op dit moment niet wisten wat daar aan de hand is in El Salvador. Maar dat is dus heel ernstig. Dankjewel. Welcome back. Your dreams were your ticket out. Welcome back to that same old place that you laughed about. Well, the names have all changed since you hung around, but those dreams have remained and they've turned around. Who'd have thought they'd lead ya? Who'd have thought they'd lead ya? Back here where we need ya. We got him on the spot. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Welcome back. We always could spot a friend. Welcome back. And I smile when I think how you must have been. And I know what a scene you were learning in. Was there something that made you come back again? And what could ever lead you? What could ever lead you? Back here where we need you. Back here where we need you. Yeah, we tease him a lot, 'cause we got him on the spot. Welcome back. Welcome back, welcome back, welcome back. Welcome back, welcome back. There's something that made me come back again. And what could ever lead you? What could ever lead you? Back here where we need you. Back here where we need you. Yeah, we tease him a lot, 'cause we got him on the spot. Welcome back. Welcome back, welcome back, welcome back. Welcome back, welcome back. Yeah, we tease him a lot. Welcome back, welcome back. 'Cause we hoe heet het nummer? Welcome back. John Sebastian. Ik heb contact met de winnaar van de Anna Blaman prijs. En dat is een belangrijke literaire prijs voor schrijvers uit Rotterdam en omstreken. Wordt maar één keer in de drie jaar uitgereikt volgens mij. En het is Raoul de Jong. Goedenavond, Raoul. Goedenavond, hallo. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, mooie prijs toch? Heel mooi, ja, zeker. Ben je liefhebber eigenlijk van het werk van Anna Blaman? Nou, het is grappig dat je dat vraagt. Ik kende Anna Blaman wel. Er hangen hier door de stad allemaal afbeeldingen van Anna Blaman. Dus ik kende haar eigenlijk daarvan en van de Anna Blaman prijs. Ja. Maar ik heb nooit iets van haar gelezen. En ik ben eigenlijk normaal gesproken, als ik genomineerd word voor een prijs die naar een schrijver is vernoemd, dan lees ik het werk van die schrijver. Ja. Maar deze keer hoorde ik meteen dat ik gewonnen had. Dus toen dacht ik, nou, dat hoeft dan niet meer. Dus ik ben eigenlijk vandaag pas op Wikipedia gaan kijken wat zij nou allemaal gedaan heeft. Nou. En zij was fantastisch. Ja. Dus ja, nog groter. Dus je gaat het alsnog doen natuurlijk. Misschien wordt er ooit Raoul de Jong prijs ingesteld. Dat zou mooi zijn, hè? Het gaat goed met Raoul de Jong, hè? Je mag het Boekenweek essay schrijven en nu deze prijs. Ja. Het gaat, ik heb twee van je boeken gelezen. Je hebt er veel meer geschreven, dat weet ik. Je bent al... Sommige mensen zeiden van, is die jongen niet een beetje jong? Maar je bent al volgens mij bijna 20 jaar aan het werken. Ja, echt letterlijk 20 jaar. 20 jaar geleden ben ik begonnen aan mijn eerste boek. Ja. En ik heb er 8 geschreven inmiddels. Ja, dus, want het is een oeuvreprijs. Hè? Veel mensen denken dat een oeuvreprijs gaat naar iemand die half in het graf staat. Maar dat hoeft dus niet. Nee, blijkbaar niet. Nee, gelukkig. Ja. Gelukkig maar. Maar ja, nee, het voelt wel als... Het komt op een logisch moment voor mij in elk geval. Goed. Ja, laten we het hebben over je meest geroemde boek, wat de meeste mensen waarschijnlijk gelezen hebben, Jaguar Man. Hè? Daar ben je mee doorgebroken, zoals dat dan heet. Daarin ga je op zoek naar je Surinaamse roes. Vertel het even voor mensen die het nog niet kennen. Het is moeilijk om te vertellen wat er in dat boek precies gebeurt. Er gebeurt heel veel, maar ik ben begonnen aan dat boek eigenlijk op het moment dat ik mijn Surinaamse vader voor het eerst ontmoette. Ik was 28 toen en wij lijken heel veel op elkaar. Niet alleen qua uiterlijk, maar ook qua hoe we praten en hoe we bewegen. En ik begreep dus eigenlijk, er zit van alles in mij... Wat bij deze man vandaan komt. En als dat zo is, dan zit er ook van alles in mij van zijn vader en zijn moeder en hun vaders en moeders. En wat is dat eigenlijk? En wat is dat land waar zij vandaan komen eigenlijk, waar ik zo weinig van weet? Suriname. Ja. Dus door die ontmoeting met mijn vader ben ik voor het eerst geïnteresseerd geraakt in de geschiedenis van Suriname. Dus daar ben ik me toen in gaan verdiepen. En het eerste wat ik uitvond was... hoe verschrikkelijk die geschiedenis is. Ik had dat nooit geleerd op school. Ik had het niet meegekregen, ook via kranten of televisies. Dus ik vond uit dat die geschiedenis verschrikkelijk was. En vervolgens dacht ik, maar ik besta wel. Dus op de een of andere manier hebben mijn voorouders, mijn Surinaamse voorouders, die geschiedenis overleefd. En hoe hebben ze dat dan gedaan? Ja. En daar ben ik naar op zoek gegaan. En ik heb antwoorden gevonden, onder andere... in boeken van Surinaamse schrijvers die hun stem hebben gebruikt om te vertellen hoe de geschiedenis is geweest. Anton de Kom, dat boek bestond natuurlijk al heel erg lang. Dat is voor de Tweede Wereldoorlog geschreven. Dus dat had je natuurlijk al lang kunnen lezen. Maar je bent een hele witte omgeving. Ja, wanneer heb jij dan, als ik de vraag mag omdraaien, wanneer heb jij dan voor het eerst bijvoorbeeld van Anton de Kom gehoord? Is dat echt ook al, is dat al lang geleden of is dat zo in de laatste jaren? Dat is best wel lang geleden, maar ik heb dat boek pas echt gelezen toen het onlangs, volgens mij een half jaar geleden of zo, opnieuw werd uitgegeven. Ja. Toen dacht ik, nou ga ik het verdorie eens lezen. Ja, inderdaad. Ja. En dan lees geweldig. Je het en dan denk je toch... Ja, precies. En zo raar dat je dat niet kent, toch? Ik heb heel vaak... Dan gaf ik mensen jouw boek cadeau... en het boek van Anton de Kom bij elkaar. Oh, ik dacht, dat is een mooie combinatie. Dat is echt precies wat ik hoopte ook. Dat ik dat zou bereiken met mijn boek. Onder andere dat mensen meer Anton de Kom zouden gaan lezen. Maar ik had dus nooit over Anton de Kom gehoord. Nee. Ik had hem niet meegekregen tijdens de literatuurles op de middelbare school. Ik ben toen, nadat ik mijn vader heb ontmoet, ben ik zelf naar een boekwinkel gegaan op zoek naar boeken over Suriname. Mm-hmm. Geschreven door Surinaamse schrijvers. En in de boekwinkel werd toen eigenlijk gezegd, dat bestaat niet. Oh. Dit was in 2012, dus het was lang voor Black Lives Matter. Dus er is wel echt veel veranderd tegenwoordig. Ja. Dat zouden ze nu niet meer zeggen in de boekwinkel. Nee. Maar ik heb toen zelf Anton de Kom gevonden eigenlijk door te zoeken op internet net zo lang totdat ik een Surinaamse schrijver had gevonden die over de geschiedenis van Suriname had verteld. Ja. Wat ook leuk is dat je in dat boek Winti rituelen gaat uitvoeren op een soort tochtige Rotterdamse flat. Dat is letterlijk waar ik nu zit. Oké. Maar heb je... Het is een heel persoonlijk boek. Heb je van lezers ook veel reacties gekregen? Begrepen die wat je wilde overbrengen? Ja, ik kreeg echt veel reacties vandaag nog. Toevallig, ik heb gisteren de hele dag op bed gelegen om bij te komen van de prijsuitreik. Oh. En vanmiddag ben ik naar buiten gegaan. Ik heb even koffie gedronken hier in de buurt. En toen in die koffiezaak kwam een meisje naar me toe, helemaal verlegen. Ze zei, sorry, ik wil toch even zeggen. Ik heb je boek gelezen en ik vond het zo mooi. En ik geef het aan allemaal mensen cadeau. Zij was een witte Nederlandse... vrouw. Maar wat ik merkte, volgens mij schaamde ze zich ergens een beetje dat zij zelf het boek mooi vond. Dus ze ging meteen zeggen, ja, en ik denk dat het heel belangrijk is voor Surinamers. Maar wat ik merkte dus was dat ze er zelf door geraakt was. En dat excuus was helemaal niet nodig. Dat is precies, ik heb dit boek geschreven voor iedereen. Ja. En ik vind het heel leuk ook dat ik van iedereen reacties krijg op dit boek. Hoe ze er ook uitzien of welk geslacht ze ook hebben of waar ze ook zijn geboren. Ja. Je hebt ook zo was het bedoeld. Je hebt ook een boekje geschreven, Gesprekken met opa. Dat gaat juist over je Groningse... witte opa van je moeders kant. Ja, inderdaad. Ja, dat waren columns. Die heb ik geschreven terwijl ik bezig was aan Jaguarman. En ik NRC die vroeg toen of ik een maandelijkse column wilde schrijven. En ja, ik was elke avond, of de hele dag door eigenlijk, was ik bezig met de Surinaamse voorouders. En ondertussen zat mijn Nederlandse opa in dat verzorgingstehuis. En die had eigenlijk heel hard mijn hulp nodig. Ik dacht, hij leeft nog gewoon. Dus nu moet ik ook iets doen om ook zijn leven mooier te maken. Nu die nog gewoon leeft en dat zelf kan zien. Je beschrijft ook heel grappig hoe andere mensen daar in dat Groningse verzorgingshuis reageren. Als jij dan binnenkomt, hè, je hebt zo'n lekkere woeste afro op je hoofd. En die denken, dit kan eigenlijk niet, deze opa en deze kleinzoon. Toch? Ja, inderdaad. Ja, daar maakten ze een beetje grapjes over. Ja. Ze vonden dat ik mijn haar wat netter moest doen. Ja, en toen ging mijn opa, ik vertelde over alles wat ik uitvond, over die geschiedenis van Suriname. Dus opa die wist dat inmiddels ook allemaal. Dus die werd toen eigenlijk een beetje boos toen ze grapjes maakte over mijn haar. Ja, maar dit zeggen ze in Suriname, zeiden ze toch dat je haar dus beter moest kammen. Ja. In Suriname zeiden ze dat ook. Vanwege een andere reden dan... Ja. Want in Suriname heeft iedereen eigenlijk dit haar natuurlijk, maar... Als je dan gaat verdiepen in de geschiedenis, dan snap je, mensen zijn heel bang gemaakt voor alles wat hen maakt. Ja. Zeg maar, ze moesten gaan geloven dat dat lelijk en kwaadaardig was. Dus vanwege die reden krijg je dan van sommige mensen in Suriname te horen, terwijl zij hetzelfde haar hebben als ik in principe, dat ik het moet kammen. Ja. Waar gaat je essay over? Mag je dat al verklappen? eigenlijk niet. Nee. Mag er niet te veel. Ik het is al af, hè? Veel behoefte toch? Om erover te praten. Ja. Ja. Ja, het is al 2 maanden af. Ja, weet ik. Ik kan een beetje vertellen. Eigenlijk nadat ik Jaguarman had geschreven, ben ik boeken blijven lezen. En wat ik uitvond was dat het tegelijkertijd met Anton de Kom waren er allemaal andere schrijvers die ook afstamden van slaafgemaakte mensen. Die in bijvoorbeeld Noord-Amerika, Zuid-Amerika, eigenlijk overal waar de slavernij was geweest, stapte na de afschaffing van de slavernij. Kinderen van vrijgemaakte tot slaafgemaakten op schepen. En die gingen de wereld overvaren. En die gingen de wereld vertellen wat je van hun voorouders kon leren. En ik ontdekte dus eigenlijk dat Anton de Kom het topje van een ijsberg was. En dat hij onderdeel was van een hele generatie schrijvers die allemaal hetzelfde verhaal vertelden. En dat ze elkaar ook allemaal kenden. En al de boeken die ze schreven, die werden eigenlijk niet begrepen in de tijd waarin ze uitkwamen. Die hebben eigenlijk allemaal hetzelfde soort behandeling gehad als dat boek van Anton de Kom. Ja, waardoor heel veel mensen die boeken niet kennen. Ja. En het zijn zulke mooie boeken en je kan er zoveel van leren. Ja. En ik dacht, ik ga schrijven over de lessen die schrijvers mij hebben geleerd. Mooi. En ik ga vertellen over hun boeken. Ja. Vind je dat ook een betere manier om onderling begrip te kweken dan via de discussie over die slavernij-excuses die nu zo woedt? Nou, ik denk, voor mij is het de beste manier, zeg maar. Ik denk dat iedereen moet doen wat hij kan doen om het verhaal, of om de wereld waarin we leven een beetje mooier te maken. En ik doe dat via boeken, want dat is wat ik het beste kan. En een politicus die doet dat hopelijk via de politiek. Iemand anders doet het weer op een andere manier. Ik doe het via boeken. Ja, dat is wat ik. Dat is mijn steentje. Ja. Ja. Nou, dankjewel, Raoul de Jong. Nogmaals gefeliciteerd. Dankjewel. En ik kijk uit naar het Boekenweek-essay. Dag. Ja, dankjewel. Dans ma jeunesse, il y a des rues dangereuses. Dans ma jeunesse, il y a des villes moroses. Des fugues au creux de la nuit silencieuse. Dans ma jeunesse, quand tombe le soir, on sait la course à tous les espoirs. Je danse toute seule devant mon miroir. Mais ma jeunesse me regarde sérieuse. Elle me dit, qu'as-tu fait de nos heures? Qu'as-tu fait de nos heures précieuses? Maintenant souffle le vent d'hiver. Dans ma jeunesse, il y a des beaux départs. Mon cœur qui tremble au moindre regard. L'incertitude au bout du couloir. Dans ma jeunesse, il y a des interstices. Des vols planés en état d'ivresse. Des atterrissages, des détresses. Mais ma jeunesse me regarde sévère. Elle me dit, qu'as-tu fait de nos nuits? Qu'as-tu fait de nos nuits d'aventure? Maintenant le temps reprend son pli. Dans ma jeunesse, il y a une prière. Une prouesse à dire ou à faire. Une promesse, un genre de mystère. Dans ma jeunesse, il y a une fleur. Que j'ai cueillie en pleine douceur. Que j'ai saisie en pleine frayeur. Mais ma jeunesse me regarde cruelle. Elle me dit, c'est le temps du départ. Je retourne à d'autres étoiles. Et je te laisse la fin de l'histoire. Ma jeunesse van Carla Bruni. Maart 2021 werd de voormalige Franse president Nicolas Sarkozy veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Hij is in hoger beroep gegaan en morgen verschijnt hij weer voor de rechter. Wat zijn zijn kansen en hoeveel invloed heeft hij eigenlijk nog op die Franse politiek? Dat ga ik vragen aan historicus en Frankrijk-kenner Niek Bas. Goedenavond, Niek. Goedenavond. Ja, waar was hij ook weer voor veroordeeld? Het is een zijaffaire van illegale campagnefinanciering in 2007... toen hij voor het eerst president werd. En de beschuldiging was dat hij een hoge magistraat zou hebben omgekocht. Ja. Daarvoor is hij dus inderdaad tot 3 jaar veroordeeld, waarvan 1 jaar of 2 jaar voorwaardelijk. Ja. En toen is hij meteen vastgezet of niet? Of, nee, hij is meteen in hoger beroep gegaan. Oh ja, dus ja. Hij kon gewoon weer naar huis. Hij kon weer naar huis. Nou ja, je kijkt er zo bij van nou, hè? Geen denken aan dat het meteen was gebeurd. Nee, nee. En dat gaat nu ook nog niet gebeuren. Nee, zeker niet. En hij heeft meerdere juridische zaken in zijn rug. Dus hij is sowieso zo voorlopig niet van justitie af. Maar de kans dat hij echt in de cel belandt, daar is men zelfs in Frankrijk toch wel heel sceptisch over. Hij kan ook nog in cassatie. Zeker, hij kan hierna ook nog een keer in cassatie. Ja. En zou jij een lichtere straf krijgen nu in hoger beroep, denk je? Dat is maar de vraag. Uiteindelijk was dat dossier is toch stevig gevoerd. Dat de processen, dat stond. Hij heeft zelf altijd beweerd van het is een politiek proces. Ik ben onschuldig en het is een leeg dossier. Dus hij probeert zeg maar de vermoorde onschuld te spelen. Ik verwacht dat nu ook de strategie zal zijn. Dat gelooft toch niemand? Nee, maar het gaat natuurlijk om vanuit zijn positie. Hij probeert natuurlijk alles eraan te doen om hier onderuit te komen. Is hij nog populair in Frankrijk? Nou, bij bepaalde kiezersgroepen op rechts zeker. Maar zijn directe politieke invloed die is verwaarloosbaar. Ja? Ik denk misschien dat uit dit hoger beroep komt dat er misschien 1 jaar voorwaardelijk afgaat. Maar ik denk dat die strafmaat wel overeind blijft in grote lijnen. En wat betekent dat eigenlijk voor de rechtsgang voor toekomstige presidenten in Frankrijk? Kunnen we meer van dit soort processen verwachten als een soort afrekening na afloop van zo'n presidentschap? Ja, of afrekeningen zijn, dat is natuurlijk maar de vraag. Maar wat we wel zien sinds het presidentschap van Chirac is dat hun gang wordt op de voet gevolgd. En de Franse justitie bijt zich vast in allerlei zaken die betrekking hebben op politiek en financiering. En dat is in Frankrijk toch al decennia lang de Achilleshiel van het systeem. Mm-hmm. Onder andere campagnefinanciering, maar ook cliëntelisme, vriendjespolitiek. Daar is Chirac voor veroordeeld. Sarkozy heeft daar nu mee te maken. Nou, we zien dus nu ook al bij Macron dat in zaken het adviesbureau McKinsey er allerlei vragen worden gesteld van is dit wel in de haak? Allerlei procedures zijn verlopen. Nou ja, in Nederland zou dit meteen weer leiden tot nog meer wantrouwen in de politiek? Is dat in Frankrijk ook zo? Ja, op langere termijn wel. We zien natuurlijk als het gaat over opkomstcijfers bij verkiezingen dat er een dalende lijn is ingezet. Ook rond de presidentsverkiezingen was die opkomst toch niet echt florissant. 70% daaromtrent. Mm. 2/3 van de Fransen, ruim 2/3. Enfin, dat is heel veel kritiek natuurlijk op Franse politiek in het algemeen. We hebben natuurlijk de gele hesjes revolte gehad een aantal jaren geleden. Dat was ook een uiting van politiek. Van onvrede met het politiek systeem. Dus niet alleen maatschappelijk, ook met politiek. Daar is zeker wat aan de hand. Van de andere kant, je ziet dus wel dat justitie zich laat gelden en dat er wel van alles wordt geprobeerd. Heeft hij contact met Macron? Jazeker. Ja. Ik zou denken, zo'n ex-president die eigenlijk president had willen blijven, die kan niet opschieten met de huidige president. Maar dat is dus... Nee, in tegendeel. Volgens mij zijn het... kunnen ze heel goed met elkaar overweg. Waaruit blijkt dat? Of waarin uitzicht dat? Ze spreken elkaar regelmatig. Dat is natuurlijk allemaal off the record. Sarkozy reist ook regelmatig met het presidentiële vliegtuig mee. Als er allerlei bijeenkomsten waar oud-presidenten opdraven. En dan Hollande reist dan bijvoorbeeld niet mee. Dus die directe voorganger van Macron. Daar zijn ze niet zo... Beiden hebben daar toch behoorlijke afstand toe gehouden. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat die relatie tussen Macron en Sarkozy die gaat eigenlijk al terug tot het presidentschap van Sarkozy. Destijds heeft hij een commissie ingesteld om Frankrijk te moderniseren. En Macron, de jonge Macron destijds, die was toen secretaris van die commissie. Dus ze kennen elkaar eigenlijk al heel lang. En het zijn eigenlijk allebei, ook als je kijkt naar leiderschapstijlen, zijn allebei toch vrij autoritair, rechts georiënteerd. Macron, die brengt dat natuurlijk anders. Hij noemt dat dan verticaliteit van de macht. Hè, Jupiter. Ze staan ook, wat ze zeker delen, ze staan ook voor liberalisering, marktwerking. En op die manier Frankrijk moderniseren. Dat hebben ze absoluut gemeen. En straalt dat dan niet negatief af op Macron? Deze rechtszaken tegen zijn vriend, maar... Want zo wordt dat niet gebracht. Die zaken die staan echt wel op zichzelf. Hè. Die gaan over campagnefinanciering in de tijd van Sarkozy. Dus dat is echt wat anders. De kritiek op Macron die is gegroeid. Dus de roze geuren maneschijn uit 2017, 2018, dat is echt vanaf. En Macron is ook duidelijk opgeschoven naar rechts. Hè. Ik bedoel, dat is evident. Hè. Waar hij in het begin nog in zijn ambtstermijn een beetje de middenweg bewandelde, is hij duidelijk opgeschoven. En Sarkozy heeft daarin zijn plaats. Ja. Nog even iets anders tot slot. Sarkozy heeft het risico op nog een grote zaak tegen hem. En dat heeft weer van alles te maken met het WK in Qatar. Zonder Sarkozy geen WK in Qatar. Ja, dat kun je wel zeggen. Ah. Dat is Qatar Gate, zoals het al genoemd wordt in Frankrijk. Justitie heeft ook daar tanden in gezet. Is dat een Frans woord, gate? Nee, maar ze proberen ook natuurlijk modern te doen. Oh, okay. Waar het eigenlijk op neerkomt, kort gezegd, is dat Sarkozy zou Platini, dus de baas van de UEFA, rechterhand van Blatter destijds, president, voorzitter van de FIFA, hebben beïnvloed en hebben bewogen om voor Qatar te stemmen. Waarom? Omdat Frankrijk en Qatar, dat zijn bondgenoten. En Qatar zoekt naar manieren om zich in de wereld te laten zien. En Qatar is niet groter dan Corsica, maar heeft natuurlijk ongelooflijk veel geld. En is op zoek naar manieren om zich te gelden te maken in de wereld. Nou, Frankrijk is een oude macht in verval. Die heel goed de positie van Qatar en ook het geld van Qatar kan gebruiken. Mm. Nou, denk daarbij aan wapenleveranties, allerlei economische contracten. En Qatar kan Frankrijk heel goed gebruiken om naar voren te komen. Maar goed, dat boeltje stinkt dus ook? Ja, zeker. Ja. Ja. En waar kan die uiteindelijk van beschuldigd worden? Nou ja, van vriendjespolitiek, cliëntelisme, corruptie. Ja, zeker. Want als staatshoofd heb je er natuurlijk helemaal niets mee te maken waar zo'n WK plaats moet. Nee, natuurlijk als staatshoofd heb je je ideeën daarover. Ja. Maar zo'n verkiezing die staat natuurlijk los van het ambt dat hij uitoefent. Is er een redelijke kans dat het hier op een gegeven moment ook over zal gaan in de rechtszaal? Dat is lastig, omdat als staatshoofd, ook voormalig staatshoofd, geniet hij immuniteit. Dat zal op een andere manier moeten worden aangekaart. We gaan het zien. Dankjewel. En Niek Pas, historicus en Frankrijk-kenner. Graag gedaan. Ja. Maastricht is vanaf vandaag een stadscomponist-rijker. Hij heet Frank Steins. En we gaan eerst luisteren naar een compositie van zijn hand. The rhyming de Silver Bells, gezongen door Madike Marion Schoots en gecomponeerd door Frank Steins. Die is componist en ook al jaren onderdeel van het orkest van André Rieu. Bespeelt het carillon, de piano, gitaar, mandoline en ook de banjo. Hoe gaat hij Maastricht de komende 2 jaar van muziek voorzien? Goedenavond, meneer Steins. Goedenavond. Nou, wat we zo net hoorden was wel andere koek dan André Rieu, hè? Ja, dat klopt, ja. Gefeliciteerd met uw benoeming tot stadscomponist van Maastricht. Dank je wel. Ja, en wat voor soort muziek gaat het dan worden? Meer wat we net hoorden of meer André Rieu? Of weet u het nog niet? Nou ja, weet je, dit is ook gewoon muziek die uit akkoord is opgebouwd. Hè? Dus ja. Ik schrijf niet zo heel erg moderne muziek. En dat ga ik in de komende tijd ook niet doen. Ik heb met André ook samen composities gemaakt. Die staan ook op onze cd's. En dat gaat heel leuk. Dan zit ik achter de piano en hij achter op zijn viool. En binnen 3 minuten hebben we een hit te pakken. Dus dat is ook heel leuk. Dit wordt even anders. De bedoeling is dat ik ook een beetje maatschappelijk, actueel aan onderwerpen die de stad raken, dat ik daar muziek ga bij schrijven. Noemt u eens een voorbeeld, ter gelegenheid waarvan dat dan zou kunnen zijn? Ja, ik ben ook stadsbeierdier van Maastricht, dus ik heb inmiddels 2 stadsfuncties. En als stadsbeierdier speel ik op het carillon, dus de kerk en het stadhuis. En het leuke daarvan is dat ik zelf al een podium heb dat de hele stad bestrijkt. Hè? Ja. Dus als ik voor het carillon iets schrijf, dan gaat het gelijk de hele stad over. En kunnen alle mensen, of ze nou jong zijn of oud, daarvan genieten. Ja. En daarnaast denk ik dat het leuk is, ja, iedereen praat over verbinding. Maar ik ben de laatste tijd bezig met een project waarbij mensen die in Maastricht zijn komen wonen, omdat ze bijvoorbeeld uit Oekraïne zijn gevlucht of uit Syrië, die hier dan terechtkomen. En als je daar dan mee praat, blijkt dat die ook gewoon vroeger een concertvleugel in hun huis hadden staan. Die speelden Bach en Beethoven en Rachmaninoff, totdat er een raket in hun huis sloeg en alles weg was. Aan de ene kant komt het leger van Al-Qaeda, aan de andere kant het leger van Assad de straat in. Dus die zijn gevlucht en uiteindelijk na veel omzwerving in Maastricht terechtgekomen. Ja. Het barst van het talent. Niet alleen in Maastricht, maar ook alles wat hier naartoe komt. En het lijkt me zo mooi om daar muziek voor te schrijven, om die mensen te verbinden. Want of je nou Arabisch spreekt of Maastrichts, als je muziek maakt, spreek je dezelfde taal. Bestaat er dan typische Maastrichtse muziek? Ja, nou, Maastrichtse muziek, we zitten in het invloedsgebied van Duitsland en Frankrijk. Dat merk je ook aan ons dialect. En onze muziek heeft dat ook. Dus wij hebben echt heel veel hoenpapa van Duitsland. Kijk, André Rieu komt ook niet zomaar uit Maastricht. Aan de andere kant hebben we ook de Franse sfeer. Het orkest van Maastricht was het enige, of het eerste, dat muziek van Poulenc en Ravel uitvoerde in Nederland. Terwijl het concertgebouw nog met Mahler bezig was. Dus dat is echt typisch Maastrichts. Dus we hebben wel een bepaald soort stijl. Een beetje de joie de vivre van de Duitse. En toch een beetje het romantische van de Fransen. En een lekkere carnavalskraker, kunnen we die misschien ook van u verwachten? Want daar staat Maastricht natuurlijk ook bekend om. Ja, nou ja, dat wordt natuurlijk nou wel van mij verwacht, hè. Nee, dus ik ga wel mijn best doen, ja, om eens een keer te kijken. Want na Prins Carnaval, Prins Carnaval wordt natuurlijk de nummer 1 in de droom van een Maastrichtse jongen. Maar dat je carnavalsliedje gekozen wordt, is toch wel nummer 2. En hebt u het wel stadscomponist? Nee, ik heb er nog nooit een gooi naar gedaan. Nee. Dus misschien is dit de komende 2 jaar wel een mooie gelegenheid. Want u denkt niet, oh nee, dat is niks voor mij. Nee, waarom? Ja, dat weet ik niet. Nee, de hele carnavalsmuziek is hartstikke leuk. Als je een goede carnavalshit kunt maken, hè, die iedereen speelt, nou, dat wens ik heel veel componisten toe dat ze dat aan kunnen. Kijk, een grafische partituur maken en dan er heel intellectueel bij vertellen dat je hebt gezocht en geëxperimenteerd. Dat kunnen meer mensen, maar maak maar eens een melodietje dat mensen allemaal nafluiten. Dat is een behoorlijke uitdaging, dus nou ja. Bij Maastricht en muziek denk ik ook aan de Maastrichter Staar. Ja, we hebben een prachtig koor, hè, van meer dan 150 man. Klinkt trouwens als een bronzen klok, dus het past wel. En ik heb goede contacten met de Maastrichter Staren. We hebben ook heel veel harmonieën, fanfares. We hebben een heel rijk amateur muziekleven in Maastricht. En wie weet. Ik ben net begonnen, hè, vanmiddag, dus alle verzoeken moeten nog op mijn pad komen. Oh, de mensen kunnen gewoon een verzoek bij u indienen? Ja, ik kan zelf bedenken wat ik kan doen. En dat zal dan in eerste instantie met die carillons te maken hebben. Mm-hmm. Wat ik ook leuk vind, kijk, normaal is een carillon een solo-instrument. En dan speel ik daar een uur op. Maar wat ik leuk vind is om luidsprekers op de toren te zetten. En dan mensen mee te laten spelen met dat carillon. En dat is vrijwel, het is vrij uniek. Dus een zangeres met een carillon erbij. Voor zich dan? Dat de mensen beneden in de straat met instrumenten en ook in de wereld? Nou ja, ik zet meestal, ik heb luidsprekers bijvoorbeeld op de toren, of bijvoorbeeld een trompetist op de toren. En dan als mensen in de straat lopen, horen ze vanuit de toren een carillon en bijvoorbeeld een zangstem of een piano of een trompet vanuit de toren komen. Dus ook dat gaat dan de hele stad over. Versterkt met luidsprekers, samen met een oud Nederlands carillon. Ja, ik hoor, u zit vol ideeën en plannen, maar dat lijkt me toch nog lastig om dat een beetje goed te coördineren dan, als er mensen beneden op straat ook mee moeten spelen. Nou ja, ik heb er wel wat ervaring mee, want de afgelopen 10 jaar heb ik al, ik geef festivals in Limburg, want ik speel ook in Weert en Heerlen ben ik bij Erdier, waar ik inderdaad vanuit de toren concerten geef. Ik heb zelfs met de Dijk vanuit de toren gespeeld en met Bluff. Met het carillon samen. Dus ja, dan lopen mensen op straat en horen ze opeens het carillon en de zanger van Bluff samen. Nou, wat leuk. En u moet natuurlijk ook nog vaak op pad met het orkest van André Rieu. Ja, dat klopt. We hebben net in 1 jaar hebben we 2020 en 2021 hebben we ingehaald vanwege COVID. Dus het was een enorm stressvol en druk jaar. Maar vanaf 2023, 2024 wordt het weer wat rustiger. Ja, hij zal wel trots op u zijn. Ik hoop het. Misschien jaloers dat hij niet de componist van Maastricht is geworden. De stadscomponist. Nou, ik denk dat André geen enkele reden heeft om jaloers te zijn. En Maastricht is ook heel erg blij met André. Ja, nee, dat geloof ik ook onmiddellijk. Ja. Nou goed, we kunnen dus van alles van u verwachten. Hoe lang blijft u stadscomponist? Of weet u dat nog niet? Is daar een bepaalde termijn aan verbonden? Nou, de benoeming is voor 2 jaar. Okay. En daarna een optie op verlenging. Afhankelijk van hoe het loopt. Ja, en afhankelijk van wat voor frats u allemaal uit gaat halen. Dan zeg ik een beetje oneerbiedig, maar ik vind het heel spannend klinken wat u allemaal van plan bent. Nou ja, we gaan het zien. We gaan het zien. Het is spannend. Het geluid van Maastricht gaat de komende 2 jaren dus overal klinken. Dank u wel voor uw bijdrage. Frank Steins hoorde u. En we zijn bijna aan het eind gekomen van de uitzending van vanavond. En lieve luisteraars, die kunnen naar bed zonder zorgen. Want ook op pakjesavond is er met Chris Keijne weer een oog op morgen. Goedenacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Stern. Welkom in de wereld van Gianni Versace. Een van de meest invloedrijke modeontwerpers ooit. Uitbundige catwalkshows, gewaagde outfits en iconische ontwerpen. Nu te zien in het Groninger Museum. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Het begin van alles. De geschiedenisbestseller van nu. Een van de beste boeken van het jaar volgens NRC en 5 sterren van de Volkskrant. Het begin van alles is nu verkrijgbaar als cadeaueditie. Ook de Sintshop per Social Deal. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Het Nationale Ballet presenteert Dawson. 2 hemelbestormende werken van een gevierd choreograaf. Modern ballet, eigenzinnig vernieuwd en verrijkt. Vanaf 8 december... Kaarten via operaballet.nl. Bij Pearl weten we dat het dure tijden zijn. Daarom krijgt iedereen nu tot 100 euro extra brilvergoeding. Ook zonder aanvullende zorgverzekering. Zo houden we goede oogzorg betaalbaar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Nieuwe concertzaal, oude klanken. Amare Den Haag presenteert barokmuziek op topniveau. Geniet tijdens de feestdagen van de virtuose en harmonieuze klanken van grootmeesters als Locatelli, Vivaldi en natuurlijk Bach. Veel Bach. Bekijk ons concertprogramma op amare.nl.